بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حديث متفق عليه. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. هر وقتا یکی از شما نماز جمعه آید، فلیغتسل، پیش از آن که به مسجد می آید غسل بکند. در این حدیث مبارک از پسر عمر عبدالله، الله از هر دو اون راضی باد، می فرماید که رسول الله فرمودند: کدام یکی از شما می خواهد که برای ادای نماز جمعه به مسجد بروید، پیش از برآمدن و پیش از مسجد رفتن شما غسل بکنید و آوبازی کنید، پس آن به مسجد روید؟ این از تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما اهل ایمان و برای ما و شما مسلمان ها. این حدیثی متفق علیه است که امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، روایت کردند.